ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Grupa kilkunastu rolników protestuje w Sejmie. Nie chcą rozmawiać z przedstawicielami resortu rolnictwa. Domagają się spotkania z premierem. Ponad 200 aptek w Polsce prowadzi już konsultacje i sprzedaż tabletek dzień po. Już w czerwcu dzięki Czechom na Ukrainę ma trafić 180 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. W Sejmie protestuje grupa kilkunastu rolników. Domagają się wstrzymania Zielonego Ładu oraz zamknięcia granicy dla produktów z Ukrainy. Już rolnicy narozmawiali się z różnymi przedstawicielami. W tej chwili chcemy rozmawiać tylko z panem premierem Donaldem Tuskiem. I konkretnie 10-15 minut i to nie jest, panowie, z czym przychodzicie, bo pan Donald Tusk wie, z czym przychodzimy. Zostaniemy na noc. To część też to świadczy, jak nie przyjdzie. Ale na noc. Tak, nie boimy się z pana w Sejmie. Mówił jeden z protestujących. Do rolników przyszedł m.in. wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Nie możemy też ulegać tej presji i mówić, że polskie rolnictwo ma być zbudowane tylko i wyłącznie z dopłat, rekompensat. Nie. Polskie rolnictwo ma na siebie zarabiać. Będzie to proces dochodzenia do tego wszystkiego. Tylko dodam jeszcze, wczoraj wystosowany został z Ministerstwa Rolnictwa dokument, pierwszy od 20 lat, do Komisji Europejskiej o to, żeby znieść ograniczenia, które nałożone są na polskich producentów ziemniaków, żebyśmy mogli wywozić ziemniaki do Unii Europejskiej. A jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, niedługo z protestującymi ma się spotkać prezes PiS. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowiada na wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Generalnie to, co się dzieje w tej sprawie, to jest zamach na organ konstytucyjny, którym jest Krajowa Rada, ponieważ jest to organ, jeden z organów kontroli państwa, a władza wykonawcza chciałaby, żeby ten organ kontroli państwa działał według tego, jak ta władza wykonawcza sobie życzy. Tak Maciej Świrski mówił w rozmowie z naszą reporterką o tym, że w Sejmie zbierane są podpisy o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, co znalazło się w tym wniosku i dlaczego zdecydowano się na jego złożenie. O tym powiemy w Zapraszamy do Trójki za kilkanaście minut. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każdą konsultację farmaceuty udzieloną pacjentce, która zgłosi się do apteki po tabletkę dzień po. W funduszu od maja trwa nabór aptek, które wezmą udział w pilotażu i będą wystawiać recepty. Pacjentki już od dzisiaj w większości województw mogą skorzystać z pilotażu, który został uruchomiony rozporządzeniem ministra zdrowia, czyli krótko i potocznie mówiąc antykoncepcji awaryjnej. Pragnę zauważyć, że świadczenia te nie są limitowane. To oznacza, że zapłacimy za każdą poradę farmaceutyczną. Mówił prezes NFZ Filip Nowak. Umowę z NFZ jako pierwsza w Warszawie podpisała farmaceutka Danuta Kowal. Przyznała, że są wątpliwości prawne, jeśli chodzi o sprzedaż tabletki dzień po. Jeżeli chodzi o osoby powyżej 18 roku życia, no to nie ma tu żadnych wątpliwości. Natomiast te osoby 15-17, cały czas jest to jeszcze sprawa, która jest, że tak powiem, w dyskusji. Tym tematem zajmuje się nasza Naczelna Izba Aptekarska, która też właśnie ma wątpliwości, czy jest to z punktu widzenia farmaceuty bezpieczne zaordynowanie tego leku. I na razie stanowisko jest takie, że no jak najbardziej, ale jednak z opiekunem prawnym. Do tej pory wnioski do programu antykoncepcji awaryjnej złożyło około 200 aptek w całym kraju. 180 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej w ramach tak zwanej czeskiej inicjatywy w czerwcu trafi na Ukrainę, powiedział o tym czeski premier Petr Fiala. Jak dodał, są już kontrakty na kolejne tysiące pocisków. W sumie co najmniej 800 sztuk amunicji ma trafić na Ukrainę do końca roku. Z jednej strony konieczne było nagłośnienie inicjatywy, aby uzyskać wsparcie innych krajów, ale z drugiej strony ujawniliśmy również nasze karty, które Rosja oczywiście teraz wykorzystuje, powiedział czeski premier. Czesi jako pierwsi zaczęli szukać amunicji dla Ukrainy, między innymi w krajach mających sprzęt wojskowy z czasów byłego Związku Radzieckiego. Później do zakupów i poszukiwań dołączyły inne unijne kraje. Mają status klasyków, ale nigdy nie były na szczycie brytyjskiej listy przebojów. Poznaliśmy najnowsze zestawienie najlepiej sprzedających się brytyjskich przebojów wszechczasów, którym nigdy nie udało się zdobyć pierwszego miejsca. W tej konkurencji wygrał utwór Mr. Brightside grupy The Killers, mimo że dwie dekady temu dotarł tylko na 10. pozycję. Adam Dąbrowski. W pierwszej setce ten utwór spędził 408 tygodni, ale nigdy nie dotarł na szczyt. Teraz istnieje gdzieś tam w świecie. Niesamowite, że miałem coś z nią wspólnego, ale teraz ta piosenka jest dla mnie trochę odległa, bo stała się taka wielka. To lider grupy Brandon Flowers. Tym samym Killers zepchnęli ze szczytu zestawienia britpopowy hymn Oasis. Wonderwall. Następni na liście są John Legend, Zolok Me i Hozie z Take Me to Church. A historia zna wiele klasyków, które na szczyt nigdy nie dotarły. Beatlesowska Penny Lane była druga, podobnie jak hymn pokolenia My Generation The Who. Angels Robiego Williamsa skończyło na miejscu czwartym. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do klasyków muzycznych jeszcze wrócimy. Dzisiaj to mogę Państwu obiecać. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport po 17:00, Norbert Michalak. Niełatwe zadanie czeka Huberta Hurkacza. Polak w drugiej rundzie rozgrywanego na kortach ziemnych turnieju tenisowego w Rzymie zagra z Rafaelem Nadalem. Hiszpan w trzech setach pokonał kwalifikanta Zizu Berksa. Wieczorem na korty w Rzymie wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie Amerykanka Bernarda Pera. Początek o 19:00, choć z godzinami rozpoczęcia meczów tenisowych różnie bywa, trzeba być czujnym. Polskie siatkarki rozpoczynają reprezentacyjny sezon. Na początek mecz towarzyski z Holenderkami w Bielsku Białej. Polki przebywają na zgrupowaniu w pobliskim Szczyrku, gdzie szlifują formę przed wiosenną Ligą Narodów i letnimi igrzyskami. Drugi trener reprezentacji Polski, Nicola Vettori. Na pewno jest taki pierwszy test. Ważne, żeby wiedzieć, sprawdzić siebie trochę, naszą kondycję, nie tylko fizyczną, ale też mechanizmy na boisko. Zobaczyć, jak możemy się prezentować i co mamy jeszcze do poprawki kolejne następne 2-3 dni, które będziemy mieli przed Wienel. Początek spotkania w Bielsku Białej o 18:30, drugi towarzyski mecz z tymi samymi rywalkami w piątek, a potem już spotkania w Lidze Narodów. Słowacja będzie rywalem Polski w barażowym dwumeczu o awans do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Pierwsze spotkanie odbędzie się dziś w Gdańsku. W styczniu podczas towarzyskiego turnieju w Granojersy polscy szczypiorniści pokonali Słowaków 38-20. Jednak trener biało-czerwonych Marcin Lijewski przestrzega przed lekceważeniem rywali. Ja tutaj bym był troszeczkę ostrożny. Wiadomo, mecz meczowi nierówny i tamten wynik szybko, łatwo i przyjemnie, aczkolwiek stawka tego meczu już będzie zupełnie inna. Na pewno Słowacy będą o wiele lepiej przygotowani do tego pojedynku. Do tego dojdzie forma naszych zawodników. Początek meczu Polska-Słowacja już za niecałą godzinę. Rewanż w niedzielę w Topolczanach. Sponsorem audycji był Orlen. Sport powróci za godzinę, czyli po 18:00. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Jeśli chodzi o pogodę, to spieszę donieść, choć pewnie Państwo widzą, bo przecież to wszystko jak na dłoni widać, że dziś słonecznie i prawie bez chmur. Zachmurzenie małe tylko na północy i północnym wschodzie, okresami umiarkowane i duże, i tam też wieczorem możliwy jest słaby deszcz, ciśnienie powoli spada, a temperatura od 17 do 20 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju, chłodniej tylko nad morzem i w górach od 10 do 15 stopni. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i jesteśmy 8 minut po 17:00. Daniel Leśniewski przy telefonach, za sterami Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz audycję przygotowuje, a przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Ten zespół i ten utwór nie bez powodu się pojawia dziś. Reach out, touch faith. Jesus. Depeche Mode i Personal Jesus. Uwierzą Państwo, że ten utwór też nigdy nie był na miejscu pierwszym w Wielkiej Brytanii, ale nie, nie tylko Adam Dąbrowski zainspirował mnie do tego, żeby właśnie ten utwór pojawił się na początek drugiej godziny naszego spotkania, a także fakt, że Dave Gahan dzisiaj obchodzi 62. urodziny. Gdyby Państwo chcieli zadzwonić z życzeniami pod 22 i 7 trójek, to my możemy oczywiście te życzenia przekazać, ale ten numer czynny jest w każdej sprawie. O 6 rano wypuściłem psa, by sobie pobiegał i zobaczyłem, że na sumiance przy drzwiach leży i jest. No pomyślałem sobie, zimno, zmarł, to se leży. Ale minęło 3 godziny, on dalej leżał. Więc postanowiłem zawieźć go do weterynarza. Wziąłem rakietę od tenisa, chciałem go do torby wsadzić przy ich pomocy. A on wtedy jakoś się rozbudził, rozprostował kości, pyszczek wysunął i poszedł w krzaki. Życzliwość wobec zwierząt. Do tego wątku wrócimy jeszcze po 18, ale teraz zupełnie inny temat. Zapraszamy do Trójki. Grecja oficjalnie zaprotestowała przeciw ponownemu przekształceniu dawnego kościoła bizantyjskiego w Stambule w meczet. Chodzi o znajdujący się w pobliżu dawnych murów miejskich kościół Hora. Przez ostatnie 80 lat świątynia ta była muzeum, a teraz znów będzie służyć islamskim modłom. Taki sam los spotkał 4 lata temu najsłynniejszą bizantyjską świątynię Stambułu, czyli Hagia Sofię. O szczegółach Michał Strzałkowski. Kiedy 4 lata temu Hagia Sofia po raz drugi w swojej liczącej prawie 1500 lat historii stawała się meczetem, była to wielka państwowo-religijna uroczystość, a pierwszą modlitwę zaintonował sam prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Turecki prezydent zapewniał wówczas, że Hagia Sofia pozostanie miejscem otwartym. Mój dekret oznacza, że po 86 latach Hagia Sofia znów stała się meczetem. Powracamy tym samym do woli sułtana Mehmeta Zdobywcy, ale tak jak wszystkie tureckie meczety, Hagia Sofia pozostanie otwarta dla wszystkich, dla Turków i dla cudzoziemców, dla muzułmanów i dla niemuzułmanów. To jest dziedzictwo całej ludzkości, które w nowy sposób będzie wszystkich łączyć. Hagia Sofia powstała w V wieku naszej ery jako główny kościół Imperium Bizantyjskiego. Gdy w wieku XV ówczesny Konstantynopol został zdobyty przez Turków i stał się z czasem Stambułem, Hagia Sofię przekształcono w meczet, ale w XX wieku pod rządami Kemala Atatürka, który chciał świeckiego państwa i dobrych relacji z Zachodem, Hagia Sofia straciła znaczenie sakralne i stała się po prostu muzeum. Odsłonięto też zakryte przez setki lat bizantyjskie freski, mozaiki i inne chrześcijańskie zdobienia. Dokładnie taki sam los był udziałem kościoła Świętego Zbawiciela, nazywanego kościołem Hora lub kościołem za murami. To mniejsza niż Hagia Sofia, ale równie cenna świątynia, która najpierw była wschodniochrześcijańska, potem muzułmańska, a następnie stała się muzeum. Od wczoraj jednak znów jest meczetem, ale otwarto ją z umiarkowaną pompą. Prezydent Erdoğan tylko połączył się z uczestnikami ceremonii przez łącze wideo. Bismillah diyelim, kordeleyi keselim. Decyzja w sprawie kościoła Hora też zapadła w 2020 roku, ale 4 lata trwały prace renowacyjne. Tak jak i w przypadku Hagia Sofii, chrześcijańskie zdobienia pozostały, ale na czas islamskich nabożeństw będą zasłaniane kotarami. Zwiedzanie też będzie możliwe, ale tylko poza godzinami modlitw. Czyli tak jak w przypadku trzeciej najważniejszej stambulskiej świątyni, błękitnego meczetu. Dla religijnych Turków kwestia kościoła Hora jest jednak bardzo ważna. Kiedy tylko dowiedziałem się, że będzie taka uroczystość, to musiałem przybyć. Chciałem się pomodlić jako jeden z pierwszych po prawie 80 latach. Przyjechaliśmy z daleka z żoną, pomodliliśmy się i poczytaliśmy Koran. Prezydent Erdoğan od lat zabiega najmocniej o głosy religijnych oraz nastawionych nacjonalistycznie wyborców. Choć nie zerwał do końca z tradycją świeckiej Turcji stworzonej przez Atatürka, to jednak lubi się odwoływać także do religii, tradycji i czasów Imperium Osmańskiego. A taka polityka drażni Grecję, która najmocniej poczuwa się do bizantyjskiej tradycji. Greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dało temu wyraz w swoim oficjalnym komunikacie. Ponowne przekształcenie muzealnej świątyni chrześcijańskiej w świątynię muzułmańską stanowi wyzwanie dla wspólnoty międzynarodowej, bo zmienia i obraża jej charakter jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO, należącego do całej ludzkości. Greków ubodło także to, że kościół Hora konsekrowano jako meczet dokładnie wtedy, gdy prawosławni chrześcijanie obchodzili święta Wielkiej Nocy. A o sprawie opowiadał Michał Strzałkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Thank you. Mela Koteluk i Harmonia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 21 minut po 17. Kolejny temat przed nami, kolejny temat z dziś. Szef resortu kultury chce postawić przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Minister Bartłomiej Sienkiewicz chce pociągnąć do odpowiedzialności Macieja Świrskiego za liczne nieprawidłowości, jakich ten dopuszcza się jako szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wniosek dotyczący Trybunału Stanu został wysłany do Sejmu i już rozpoczęło się zbieranie podpisów pod dokumentem. Komentarze w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji musi odpowiedzieć za swoją działalność. Mówił dziś, ogłaszając wysłanie dokumentów do Sejmu minister kultury. Bartłomiej Sienkiewicz zarzuca Maciejowi Świrskiemu m.in. łamanie prawa i niewypłacanie środków z abonamentu publicznym mediom Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu. Nie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nie do pana Świrskiego należy ocena, kto rządzi czy nie rządzi w mediach publicznych, ma dawać pieniądze na media publiczne. Drugi poważny zarzut to polityka, jaką prowadzi Rada wobec mediów komercyjnych. Jako przykład minister Sienkiewicz podał chociażby nakładanie kar na Radio Tok FM, Radio Z i TVN24. Były, co tu dużo mówić, traktowane przez PiS jako wrogie. To było rażące naruszenie bezstronności i przekroczenie procedur. Klub Polski 2050 analizuje wniosek dotyczący postawienia przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poinformował szef tego klubu Mirosław Suchoń. Analizujemy zachowanie i działania szefa Krajowej Rady. Okazuje się, że wbrew przepisom zamroził środki finansowe choćby dla ośrodków telewizyjnych regionalnych, co oznacza bardzo poważne zakłócenie możliwości przekazywania informacji mieszkańcom naszych małych ojczyzn. Łamał ustawy, konstytucję i postanowienia sądów dotyczące zmian w mediach publicznych. To z kolei komentarz wiceministra klimatu, posła PSL Miłosza Motyki. Polityk wyraził nadzieję, że jego klub podpisze się pod wnioskiem. Wniosek jest absolutnie zasadny i pan Sienkiewicz bardzo dobrze to uzasadnił. Zresztą to, co wyprawiała przez lata instytucja podległa panu Świrskiemu, no myślę, sami nawet politycy PiS-u są w stanie określić jako niegodne i haniebne i myślę, że część nawet tego obozu jest w stanie ten wniosek poprzeć. To kolejna instytucja, wobec której obecna ekipa rządząca podejmuje radykalne kroki. Tak do sprawy wniosku o Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego wypowiada się z kolei poseł PiS Krzysztof Szczucki. Kolejna próba rządzącej koalicji, żeby sięgnąć po następną instytucję, ją przyjąć i sobie podporządkować. Przeszkadza i to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest niezależna, że pan przewodniczący Świrski działa w sposób niezależny na podstawie przepisów, a nie zgodnie z wolą Donalda Tuska. Znaczy jestem przekonany, ja nie śledzę na co dzień decyzji ministra Świrskiego, ale że podejmuje je na podstawie i w granicach prawa i nie ma tam żadnej arbitralności, jest po prostu litera prawa, litera polskiej konstytucji i przepisów ustawy. I jeszcze głos bohatera wniosku ministra kultury, przewodniczącego Macieja Świrskiego. Ten w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że nie widział wniosku. Odniesie się do niego, gdy go przeczyta. Samą informację o tym, co pan minister na konferencji prasowej obieścił, traktuję jako kolejną próbę zastraszenia organu konstytucyjnego. Przypominam, że ja złożyłem doniesienie na czyny ministra Sienkiewicza. Wniosek ministra kultury to kolejna próba zmuszenia Rady do wypłaty pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych. W marcu taki wniosek do prokuratury w tej sprawie złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o blokowanie ponad 200 milionów złotych. Pod wnioskiem dotyczącym postawienia szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu musi podpisać się co najmniej 140 posłów. Tylko wtedy będzie mógł być dalej rozpatrywany. 25 minut po 17, tu trójka, The Black Keys. Smile and wondering eye, your heart is in danger. ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajek i filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą, każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcję. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17. Przed nami radio, nawigator Trójki i Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek autostrada A1, trasa między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Sośnica. Po kraksie dwóch osobówek na pierwszym kilometrze. Jeden pas w kierunku Gorzyczek jest zablokowany. A teraz wyjazd z Warszawy w kierunku wschodnim, czyli droga S8, trasa między węzłem Marki a węzłem Zielonka. Po zderzeniu kilku pojazdów osobowych, jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany. Stołeczni kierowcy zwalniają również między Bemowym a Marymontem, to wciąż S8, oraz na S2 na wysokości węzła Opacz. Tu korek jest w kierunku Siedlec. Poważnie zakorkowany jest również Śląski, autostrada A4. Korki w obu kierunkach są na dojeździe do Gliwic od strony Opola, dokładniej na wysokości węzła Ostropa. Następny korek na A4 to już z kolei Kraków. Stoją dojazdy do mostu nad Wisłą w kierunku Katowic, a także Rzeszowa. I jeszcze Trójmiasto, tu spowolnienia są od węzła Lipce do węzła Gdańsk Południe w kierunku Gdyni. A teraz skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że Polska i Estonia mają wspólną wizję obrony Europy przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji przebywa z wizytą w Tallinie. Radosław Sikorski podkreślił, że oba kraje są przykładem dla pozostałych państw NATO i Unii Europejskiej w zakresie wydatków na bezpieczeństwo. Przekraczamy cel 2% PKB i jesteśmy także liderami pomocy dla Ukrainy, oczywiście w stosunku do PKB, przypomniał minister. Wołodymyr Zełenski mianował generała Waleria Załużnego na stanowisko ambasadora w Wielkiej Brytanii. Wojskowy do lutego pełnił funkcję głównodowodzącego sił zbrojnych. Teraz oprócz skierowania na placówkę dyplomatyczną w Londynie zwolniony został jednocześnie ze służby wojskowej, jak napisano, ze względu na stan zdrowia. Jak czytamy w rozporządzeniu, generał Załużny zachował jednak prawo noszenia munduru. Władze Arabii Saudyjskiej zezwoliły na zabijanie osób opierających się eksmisją przy budowie Neom, czyli tak zwanego miasta przyszłości. Tak twierdzi były oficer saudyjskiego wywiadu, który zbiegł do Wielkiej Brytanii, donosi BBC. Neom to ekomiasto, którego sercem ma być The Line, czyli liczący 170 km długości, jedynie 200 metrów szerokości, wolny od samochodów obszar zabudowany. Wart setki miliardów dolarów projekt, w który zaangażowały się liczne firmy zachodnie, to oczko w głowie następcy tronu Mohameda bin Salmana. Jednak inwestycja nad Morzem Czerwonym już teraz oznaczała wysiedlenie ponad 6 tysięcy ludzi. To był serwis Trójki. A

here comes the next one. Blondie was with me for a summer. He flirted like a maniac, but I wouldn't bite. I'm weak and he was so persistent. He only had to have me cause I put up a fight. Oh God, the boy has such an ego. He likes to talk about himself all day and all night. You think you're such a lady killer, but you were nothing special till you turned out the light. When he's nice to me, he's just nice to himself, and he's watching his reflection. I'm a fucking mirror for adoring himself. His 7 years back last. A lady killer, super sexy mister, call it what you will. You think you're such a lady killer, I just bet you're still there, posing in the mirror. Hey girls, you're such a lady killer, but we know where it's coming from. Lady Killers i zespół Lush, tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 21 minut pozostało do 18. Puls trójki. A w nim gospodarzem dziś Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wraz ze mną w trójkowym studiu Anna Miziołek, Tygodnik Wprost. Dzień dobry. Oraz Piotr Pacewicz, OKO.press. Dzień dobry. Gorący, upalny dzień przywiejski. Rzeczy, które się dzieją, jest tak wiele, że nie sposób chyba wybrać najważniejszą. Bez problemu można jednak wskazać tę najbardziej zaskakującą. Grupa rolników ze Związkowego Rolniczego Związku Orka rozpoczęła po południu okupację Sejmu. Do parlamentu weszli, korzystając z przepustek wystawionych przez kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak mówi o tym, że działania rolników są nieodpowiednie i szkodą są dla wizerunku rolników. No właśnie, czy okupacja Sejmu to element zaplanowanej strategii któregoś z obozów politycznych i jakiego końca tej okupacji możemy się spodziewać, twoim zdaniem, Joanna? Wydaje mi się, że jednak to nie jest zaplanowane, tylko po prostu też plany się zmieniły, bo w piątek miało być posiedzenie Sejmu i wtedy ten protest Solidarności duży, więc rolnicy myśleli, że zastaną tam po prostu parlamentarzystów, a w ten sposób dzisiaj weszli i postanowili albo spotkać premiera, albo jakąś inną ważną osobę. To im się nie udało. Pewnie to jest trochę tak, że dzisiaj z tego środowiska Solidarności, środowiska rolniczego jest duże niezadowolenie płynące w stosunku do rządu dzisiaj, chociaż tak naprawdę myślę sobie, że te kwestie Zielonego Ładu, które są tam poruszane, to przecież dla mnie to jest o tyle dziwne, że w tych wszystkich badaniach wychodzi, że jest obwiniany obecny rząd, tak? Natomiast jednak podpisywał to Mateusz Morawiecki i też rolnicy przecież w poprzednich wyborach samorządowych w 56% czy 7% głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Więc widać, że ta emocja negatywna społeczna została tak partyjnie, politycznie szybko skanalizowana w tą stronę rządzących, ale tak naprawdę zawsze tak jest. Kiedy ktoś rządzi, to ponosi za to odpowiedzialność. Ja się nad tym zastanawiam, tylko też rozmawialiśmy o tym przed wejściem, jak duży będzie ten protest jutrzejszy. Bo Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński kilka miesięcy temu zapowiadał 18 maja taki duży protest. Ostatecznie on się nie odbędzie, więc oni się dołączają jakby politycy Prawa i Sprawiedliwości i to jest o tyle sprytne, że wtedy nikt ich nie będzie rozliczał z frekwencji, bo to jest protest oddolny. A przy okazji mogą pokazać, jest gniew społeczny i na tym sobie zrobić właśnie kampanię. Piotrze, twoim zdaniem tutaj może tej Konfederacji możemy się jutro jeszcze spodziewać? No bo jeżeli weszli na przepustki Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości, no to może i Konfederacja za tym stoi? W ogóle to jest ten ruch rolników, prawda? Patrząc na to w perspektywie europejskiej, to jest takie dosyć fascynujące, choć może nie bardzo pozytywne zjawisko w tej chwili w Europie, prawda? Bo trzeba powiedzieć, że ten ruch sprzeciwu rolniczego, tak zwanego sprzeciwu rolniczego, no u nas to jest bardzo mocno, ten bunt rolników jest bardzo mocno politycznie co najmniej wspierany, a czasem może inspirowany przez z jednej strony Konfederatów, z drugiej strony różnych radykałów z ruchów narodowych. tym takie różne postaci podejrzane, że tak powiem. Grzegorz Braun między innymi tak, przyszedł do rolników. Też niejaki pan Ojdana, który był znany z takich prorosyjskich deklaracji, czy pan Meckler, konfederata i z Ruchu Narodowego człowiek. Więc to jest pewnego rodzaju konglomerat polityczno taki interesu grupowego i trzeba powiedzieć, że oni odnieśli niesamowity sukces w skali europejskiej. Myśmy robili taki sondaż razem z Tok FM. Ipsos dla nas zbadał postawy wobec protestów rolników. 78% ich popiera, ale gdy pytaliśmy w konfrontacji z interesem Ukrainy, 79% powiedziało, że trzeba kosztem, to było jasno sformułowane, kosztem interesów Ukrainy zatrzymać import żywności z Ukrainy i 75% powiedziało, że rolnicy mają rację, a nie zwolennicy Zielonego Ładu. To znaczy, że ta narracja się przebiła. Ona się przebiła w całej Europie. I skrajnie prawicowe partie próbują na tym jechać, nie tylko tak jak PiS i Konfederacja u nas, ale w całej Europie. W związku z tym chadecy zaczynają się wycofywać. I może już ostatnia rzecz, żeby też nie zanudzić państwa. Z tego punktu widzenia bardzo charakterystyczna była decyzja Donalda Tuska, żeby Polska odrzuciła dyrektywę o odbudowie zasobów przyrodniczych. Taki dosyć kluczowy element Zielonego Ładu. Wbrew protestom Polski 2050 i Pauliny Henik-Kloski, doszło do takiego starcia, po prostu Tusk powiedział, nie, będziemy głosować przeciw. Inne kraje powiedziały podobnie i w efekcie ta już przyjęta dyrektywa przez Parlament Europejski została na poziomie Rady Ministrów Unii Europejskiej czy Rady Europejskiej dalej zatrzymana w tej chwili, zamrożona. Mamy bowiem przed wyborami taką oto sytuację, że ta właśnie skrajna prawica europejska przy pomocy nastrojów rozbudzanych przez rolników rośnie w siłę i centroprawica europejska po prostu ze strachu przed nimi ustępuje, co jest przeciw interesom europejskim i nas, konsumentów. Pytanie, czy ten strach premiera Donalda Tuska będzie tak wielki, że on pojawi się u tych rolników, bo oni tutaj grożą tym, że będą nocować. No przynajmniej za nocleg nie będą musieli płacić, bo jutro mają protest. Ale twoim zdaniem, Joanna, premier przyjdzie? Myślę, że nie. To znaczy premier raczej stawia takie sytuacje na swoich warunkach. Pamiętamy, jak Wołodymyr Zełański też się chciał spotkać na granicy z premierem Tuskiem, no to Donald Tusk powiedział, że ustanowił jakiś zupełnie inny termin, w którym mieli się spotkać, mieli przedstawiciele Ukrainy i Polski się spotkać i on nie będzie ulegał takim szantażom. To znaczy też były takie spotkania z rolnikami, w którym on był, miałam wrażenie, już taki nieprzyjemny dla tych rolników, prawda? Stawiał sprawę jasno. Z drugiej strony on właśnie wie, że ten Zielony Ład jest dużym problemem europejskim i to też jest bardzo ciekawe, bo gdzieś to stawia Ursulę von der Leyen w takiej pozycji, kiedy ona chciałaby być ponownie szefem Komisji Europejskiej w takiej dosyć słabej, dlatego, że tam pan Serafin, rozmawiając z dziennikarzami ostatnio, mówił o tym, że rzeczywiście może się stać tak, że ona nie zostanie szefową komisji. I tutaj zaczęły rosnąć chociażby szanse Donalda Tuska. I właśnie być może Donald Tusk wyczuwa te nastroje, wyczuwa nastroje europejskie, no bo to przecież właśnie nie tylko Polska, ale inne kraje sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi i tej sytuacji, która się tam zaczyna zagniać. I ja myślę, że ten protest będzie się rozgrywał, raczej rząd będzie starał się go zignorować. Wobec tego też, że jutro przecież jest zapowiedziana rekonstrukcja rządu, więc jakby dwa takie wydarzenia i będzie chyba taka bójka w mediach o to, które wydarzenie wygra, które będzie bardziej nośne. Czy ten protest, który będzie się pojawiał, czy będzie jakieś rzucanie kostką brukową, bo też może właśnie dochodzić do takich rzeczy tam, czy to będzie bardziej pokojowy protest. No zakładam, że nie, bo jeżeli będą tam rolnicy, którzy już teraz okupują Sejm, to myślę, że raczej są nastawieni na takie dosyć szumne choć przewodniczący protesty. Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański zapowiada, że prowokacje będą duszone w zarodku i porządku mają pilnować górnicy na tym proteście. To może jednak będzie bez prowokacji, bez jakichś wydarzeń przemocowych. Piotrze, twoim zdaniem, co powinien zrobić premier w tej sytuacji? Poczekać po prostu? No, raczej spotykanie się z tymi panami w tej chwili byłoby chyba byłoby chyba zbyt daleko idącym ustępstwem, prawda? Znaczy ja na to patrzę już nie z perspektywy, że tak powiem, wizerunku premiera, tylko tego takiego europejskiego interesu, który przez tę grupę wspieraną przez właśnie skrajną prawicę jest wykorzystywany, no, przeciwko interesom europejskim, bo ewidentnie w interesie europejskim jest to, żeby te zasoby przyrodnicze zachować. I co więcej, nawet w interesie rolników to jest, prawda? Bo to nie dotyczy pól, tylko to dotyczy bagien, lasów i tak dalej. Więc stosunki wodne tak zwane się poprawiają. I w efekcie te wszystkie ograniczenia, które były nakładane na rolnictwo, już zostały tak zmniejszone, to słynne ugorowanie i tak dalej, że tak naprawdę tu rolnicy nic na tym nie tracą. To jest czysto wizerunkowa awantura. I taka właśnie bitwa ideologiczna. Więc wydaje mi się, że gdyby Tusk się z nimi spotkał, potraktował ich, że tak powiem, pewnego rodzaju ich awanturnictwo dowartościował, to to by był taki zły sygnał dla Europy. No jest kolejne to jednak... też by się pewnie organizacje pojawiły, które by w ten sposób właśnie próbowały wchodzić do Sejmu. Zmieńmy temat. Jest wniosek o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Obecnie podpisują go posłowie z koalicji 15 października. Joanna, twoim zdaniem ten wniosek ma szansę stać się czymś realnym i się postawi Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu? Czy to jest awykonalne? Myślę, że to jest też trochę taka kampanijna wrzutka, dlatego że no z jednej strony rzeczywiście Maciej Świrski robił rzeczy niebywałe, jak wiemy, w stosunku do mediów publicznych, a z drugiej strony no jednak chyba trochę koalicja dzisiaj musi pokazać, że właśnie rozlicza. To znaczy, że to jest dalszy ciąg tych rozliczeń i nie jesteśmy bierni w tym wszystkim. To też jest trochę tak, że dzisiaj o tym rozmawiamy. Bartłomiej Sienkiewicz, który ma kandydować do Europarlamentu, to była jego taka ostatnia konferencja, jak tam zapowiedział, bo przecież już jutro będzie ta słynna dymisja jego. Więc myślę, że to jest taki ostatni akord tego Bartłomieja Sienkiewicza, który miał zrobić porządki w mediach publicznych. Natomiast czy to dojdzie do skutku, to chyba nawet nie ma w gruncie rzeczy znaczenia. To jest bardziej adresowane do twardego, żelaznego elektoratu, którego też trzeba zmobilizować przed wyborami europejskimi, bo tak jak się rozmawia z politykami, to oni mówią, że teraz pójdą tylko żelazne elektoraty głosować, bo wybory europejskie mogą mieć naprawdę niską frekwencję, bo ludzi nie interesują. To znaczy ludzie nie wiedzą, za czym mieliby głosować. Z jednej strony koalicja rządząca i jej wyborcy myślą sobie, już odsunęliśmy PiS od władzy, no to po co iść? Po to, żeby ktoś miał po prostu posadę w Brukseli, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość no, też nie za bardzo potrafi to jakoś wykreować. To znaczy potrafi... Jest Szydłobus ostatnio. Tak, ale trasa taka... Waldemara Budy będzie. To znaczy ja mam takie wrażenie, być może z punktu widzenia centralnego Warszawy, że tej kampanii aż tak mocno nie widać. Widać gdzieś na portalu X, że politycy wsadzają te swoje reklamówki. Być może widać to w mniejszych miejscowościach, ale jak wiemy, mniejsze miejscowości tak często nie głosują. Zmieniło się to w 2019 roku, bo wtedy była bardzo duża frekwencja i Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście jakoś poruszyło mniejsze miejscowości i być może właśnie ta kwestia, o której przed chwilą rozmawialiśmy, czyli tego Zielonego Ładu rolników, w jakiś sposób zmobilizuje żelazny elektorat PiSu. Piotrze, twoim zdaniem, ciągnąc poniekąd, mówiąc potocznie słowa Joanny, rzeczywiście ten Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może zmobilizować elektorat z okręgu Bartłomieja Sienkiewicza? No, przede wszystkim pamiętajmy, że w konkretach Koalicji Obywatelskiej padło chyba 17 czy 16 nazwisk osób, które należy ukarać na różne sposoby. W tym Trybunał Stanu dla kilku osób, przy czym tylko dwie osoby są, że tak powiem, realnie zagrożone. Jedna to jest prezes NBP i druga to jest właśnie Świrski, ze względu na to, że tutaj wystarczy zwykła, bezwzględna większość, nie zwykła, bezwzględna większość w Sejmie, prawda? Żeby postawić przed Trybunałem Stanu, ja już nie mówię prezydenta, ale nawet ministra czy premiera, to te większości muszą być znacznie większe, nieosiągalne. Czyli na poziomie czysto politycznej analizy w Sejmie jest to wniosek, który ma pewne szanse. Jest zupełnie oczywiste, że ten pan Świrski zasługuje. To znaczy, że on rzeczywiście ewidentnie naruszał ustawę o radiofonii i telewizji. To nie ma żadnych wątpliwości. To znaczy w tym sensie, że on nie stał na straży, tak jak powinien stać niezależności, obiektywizmu, równego traktowania mediów, prawda? Wręcz odwrotnie. No wszystkie te wnioski, te kary dla, czy to Radia Z, czy Tok FM-u, Jeszcze kary gigantyczne dla TVN-u. Dla TVN-u, tak. Znaczy TVN-u. Wielkość kary to była zawsze... Ona była większa dlatego, że tam jest większy dochód i większy obrót finansowy, bo on stosował zawsze maksymalne kary, jak się tylko dało maksymalnie. No też ohydna jego w sumie postawa wobec sprawy Filiksu, rodziny Filiksów. Niby zajął się tym, ale potem to jakby odpuścił, więc no, to wszystko razem sprawia, że rzeczywiście no, jest to człowiek, który jest takim po prostu ostatnim samotnym rycerzem pisowskim, który ma władzę w ręku, bo to jest jednak ciągle realna władza. Może przyznawać koncesję Republice, która się stara między innymi o miejsce w multipleksie 8. Tak, i może łupać te kary, prawda, bo je łupnął. Inna sprawa, że media się odwołują do sądu, więc to jest zawiła sprawa. Natomiast zgadzam się z tobą, że po prostu on tutaj musi, znaczy, że Tusk musi, czy koalicja, Platforma musi pokazać, że jakiś tych rozliczeń dokonuje realnie, że ktoś, że tak powiem, za to wszystko odpowiada. Więc w tym sensie to jest oczywiście pewnego rodzaju polityczne igrzysko, powiadam, uzasadnione. Bardzo długa procedura, więc to, bo to wyjście z Sejmu to jest dopiero początek drogi, prawda? Na pewno warto się temu przypatrywać od strony takiej po prostu, czy uda się kogoś rzeczywiście... Cierpliwość będzie najważniejsza. Tak. I wyborców, i koalicji 15 października. Kończymy Puls Trójki. Joanna Miziołek Wprost była wraz z nami. Dziękuję bardzo. Oraz Piotr Pacewicz, OKO.press. Dziękuję bardzo. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. 6 minut pozostało do 18. Dziękuję. Nie będę kicią, ni foczką, ani pieskiem. I nie zamruczę, noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Głowa, mam w rękach wiatrowody. Chciałbyś popatrzeć, jak tańczę, nie ma mowy. Jak tańczę, nie ma mowy. Nie będę cicho, ja tu planuję zamach. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama. Tak, resztę wezmę sama. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra.